Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Er du træt af høje omkostninger, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Vester med Sara Sjølin. Så er det endelig fredag, og dermed også afslutningen på, hvad der mildest talt har været endnu en turbulent uge på aktiemarkedet. Hvordan denne sidste handelsdag folder sig ud, holder vi selvfølgelig øje med her over de næste 55 minutter i Millionærklubben, hvor vi også tager imod spørgsmål fra jer, kære lyttere. Det er nemlig lytternes dag, som det er hver fredag, og det betyder, at vi har dedikeret hele udsendelsen til at komme omkring, hvad netop I har på hjerte. Til at hjælpe med det, så har vi som sædvanligt vores to gamle kendinge, eller unge kendinge, nu skal jeg jo selvfølgelig ikke antyde for meget her. Det er klubbens egen forvalter, Lars Svendsen og Lars Persson. Godmorgen til jer. Godmorgen. Godmorgen. Du kan sende spørgsmål eller kommentarer til Lav og Lars her i studiet på telefonnummer 42 42 03 21. Du skal bare huske at starte din sms med Mio. Og hvis du sender et spørgsmål ind i dag, så er du også med i konkurrencen om en Millionærklubben-kop, og den trækker jeg i slutningen af udsendelsen. Og så skal vi til det her dagens marked. For en gang skyld er der vildt god stemning derude. Ja, det må man sige. Altså, men det var jo også noget et mærkeligt marked i USA i går, efter jobs, eller efter inflationstallene hedder det, som jo blev kongen af nøgletal, så faldt bunden jo ud af markedet. Vi lå på det, inden tallet kom, lå vi op over de der 36-25, og så gik vi ned til 35-00. På S&P 500? Ja, vi er S&P 500, undskyld det indforståede snak her. Og så i løbet af få timer, så kravlede vi jo op af tinderne, og det gik hurtigt den her gang. Normalt så det der med at rulle snebolden op, tager jo lang tid, men vi kom hurtigt op i de der 36-50 igen, og sluttede 36-69. Og nu ligger vi så og fortsætter stigningen, og det er jo så det, vi andre kører på ryggen af, det er, at jamen, hurra, det ser ikke så dårligt ud, eller ja, markedet vil i hvert fald bare op, og det skal vi glæde os over. Spørgsmålet er selvfølgelig, hvor længe var det, og og det er jo egentlig sjældent, at fredagsmarkedet er rigtig bullish, fordi jamen, hvad kan der ske hen over weekenden, ikke? Der plejer man jo egentlig at holde snitterne lidt fra fadet, så vi må se om, hvor vi ender henne, fordi at, jamen, når det kan gå så galt, bare på et par minutter eller par halve timer, sådan en torsdag, så skal man ikke glæde sig for tidligt, før at fløjten har lyttet, og vi, eller klokken har lyttet, eller hvor man nu ser ting, så, eller sportsgrene, man følger med i. Så jeg vil afvente at have de... Altså, jeg har armene op over hovedet af glæde, men det er først, når klokken er 17.00, og end-of-day-kurserne er tjekket ind, at jeg er helt sikker på, at om jeg skal danse på bordet, eller at jeg bare skal... gå hjem og få du må gerne tage forsmag på det her, Lars Persson, hvis du har lyst til at danse på bordet. Ja, ja. Men indtil videre, så skal vi da bare lige glæde os ved at se 25-indekset op 3,2%. Det er faktisk rigtig, rigtig flot for det her. Ja, vi møder op med 1.000 kroner. Ja, det er du er glad for. Der er ikke så meget vi møder stiger 5,4% her til morgen. Mm. Ja. Men jeg synes godt, vi måske lige kan grave lidt i, hvad det faktisk var, der skete i går. Ifølge Bloomberg, så det, der skete på de amerikanske markeder, det var den største kursreaktion på en dag, vi har fået siden 1990. Altså, markedet falder så meget, og så samtidig stiger så meget på samme dag. Og som du siger, Lars, det gik ekstremt hurtigt. Ja. Hvad skete der? Men der må jo være nogen, der enten har tænkt, nu har, altså med det store fald, hvis man var short market, så har man jo gået in the money, virkelig for real. Altså, så kan man jo måske godt have sagt, jeg casher ind, og det kan jo være noget af det, der er sket. Der kan også være fordi det faldt så meget på et tidspunkt, og så ramte det et niveau, hvor shortsellerne sagde, okay, fint, nu kan jeg ikke få for langt mere på så kort tid, og så er man, og så er man simpelthen kasset ind, så begynder der måske at komme sådan en effekt. Jeg ved ikke, hvor meget markedet har været shortet, men hvis det nu har været virkelig shortet, jamen så er der nok nogen, der sidder og tænker, så må jeg nok også hellere se, og så får du den der omvendte lavine, lidt som vi går og venter på, i nogle af de aktier, der er meget shortet. En af de aktier, der er meget shortet på det danske marked, er jo Ambu, hvor man sidder, nu er aktien faldet 70% i år, så man tænker, nu må shorterne da snart være virkelig glade for det afkast, de har fået. Og det sjove lidt med Ambu, det er, der er ikke så meget free flow i den, for der er familier, der ejer store dele af aktien. Så når de skal ind, eller skal ind på markedet og købe op, jamen så er det en lille dør, de skal ind i af, så man kan håbe på, at der kommer sådan en sjov ketchup-effekt. Om det var det, vi så i går på markedet, jamen det er der ikke nogen, der ved. Det kan også være, at der er nogen, der sidder med en masse cash derude og tænker, nu, når det får sådan en gok i nøden fra start af, så vil jeg gerne begynde at... Så tror jeg ikke lige, at der er noget der. Men det, der er mest... I hvert fald, hvis man kigger teknisk analytisk på det, så de der 3600 har jo været sådan en støttepunkt, og når man så falder ned under det, så tænker jeg ikke, at der måske i hvert fald der var mange tekniske analytikere, der lige hoppede i gryden med det samme i hvert fald. Det kan godt være, at man hen under dagen, når man får, hvis man får nogle daytrader-signaler, var hoppet med, men så umiddelbart kunne jeg forestille mig, at der var nogle shorter, der var blevet rigtig glade for, at tæppet var revet væk under markedet, og så begyndte at købe op, og så fik man bare en effekt, en ketchup-effekt, hvor at, der kom flere med. Og Lav, hvad tænker du, var det? Er den dårlige stemning på aktiemarkedet slut nu, og nu kan vi se fremad og ind i et efterår og vinter, hvor at der måske er lidt bedre stemning? Ja, hvad hedder det? Jeg synes også, det var overraskende, og jeg synes faktisk, jeg bliver mere overrasket, nu kan jeg ikke stå være bagklog og alt, men jeg blev mere overrasket over, at aktierne faldt på de der inflationstal. Fordi jeg synes jo, at de sådan set var, hvor de skulle være, så siger du, når vi diskuterer på forhånd, at den, de kalder for kerneinflationen, som er uden energi og madpriser, var faktisk den steg, hvor de andre jo ind til den samlede gik stadigvæk lidt ned. Men så jeg blev sådan lidt overrasket over, at aktien skulle falde på det der, fordi så meget ballade bliver der jo ikke fra Federal Reserve og rente. Det var det med rentestigning, ikke? De som troede, så kommer der mere rentestigning, og så får aktien til, og så er det hele noget møg og bliver recession. Men det var lidt den historie, der kom. Ja, den kørte i to timer, og så vendte det rundt, ikke? Og så videre. Og jeg ved faktisk heller ikke helt om... Ja, noget, der forsøger mig, det er, at der er sådan et 200-dages glidende gennemsnit for... Nede på 3500, er det ikke det? Jo, det passer rigtig meget. Og det er jo sådan en, der man sidder og siger, det er jo en meget stærk støtte. Og der var den så nede og kysser, og så lige pludselig så fæste den anden vej. Men det er et noget følsomt marked, og så jeg vil ikke love nogen, at den sidste nedtur er overstået. Også jeg mener jo, at Nasdaq sådan set godt kan falde mere, end den allerede er, ikke? Og jeg siger jo, 9.000 til 11.000 skal den ned og ligge i, og så vil den køre flad. Forleden der var faktisk en her på de, der sidder og skriver herinde, og det har jo ikke noget med at gøre, der fortalte en eller anden derovre i USA, mente, at vi fik en elform i USA, altså at det ville gå ned, og så ville det lægge sig flat. Ja, aktierne falder, og så fortsætter det bare med at være på sådan et kedeligt niveau i noget tid. Og det er sådan set den idé, jeg har om Nasdaq, fordi jeg tror, at det er det, det bliver. Og det er jo virkelig også udtryk for så, hvis nu siger, at nogen er rigtig den der 10.000 og så flad der i 2-3 år, at i virkeligheden så skulle den, hvis man så sagde, nu tager vi den hårde børs, så skulle den jo knalde meget længere ned, måske ned i 7.000. Og lige nu ligger vi så på 10-11.000. 10.400, ikke? Ja. Og 69. Så skulle den rebound, ikke? Og det er sådan ordentligt ned i en spids. Pas på hånden der. Og så op igen. Men derfor i stedet vil gå ned, og så kører den flad. Og det er fordi, vi har alle de her mennesker, der stadigvæk sidder og glor på Tesla, og alle der siger, det er så fantastisk, det bliver godt osv. Og alle dem der graver sig ned, det er folk, der sidder over på Østfronten med maskingevær, og russerne kommer, og så sidder de der og skyder og skyder og skyder, og russerne vil med at komme. Og så til sidst, når de har siddet der 2-3 år, så siger de, nej, nu må vi hellere tage hjem, ikke? Du kender den der joke fra 2. verdenskrig, at de nåede til Moskva i 1941, ikke? De nåede jo frem i december. Så kom vinteren, og russerne de fandt sig på at hente nogle tropper, der var over i Vladivostok, og så lavede de en modoffensiv lidt senere. Men de nåede derfrem, og så kom i vinteren. Så skrev de hjem til Hitler og sagde, vi fryser. Så sagde han, tag vest på. Og det gjorde de så. Det var så den joke, du fik lov til at komme med i dag, Lav. Nu står vi over for regnskabssæsonen for tredje kvartal, og det er noget, vi har nævnt rigtig mange gange efterhånden, for der har været meget snak om det her er den regnskabssæson, som viser, at virksomhederne er begyndt at være presset af inflation, høje energipriser. Den starter i dag i USA her i eftermiddag med mange af de store banker, der kommer ud. Hvad tænker I to? Er det den store test for markedet nu? Nej, det mener jeg. Jeg mener ikke, at regnskaberne kommer til at brænde eller bære ved til bålet, eller hvad det hedder. Altså, at det bliver værre af det. Det tror jeg faktisk. Jeg tror, at Altså generelt er, det er så også, den generelle regel er jo, at når den sidste måned i kvartalet, det var september, er noget skidt, fordi der er ingen, der aner, hvad det er, der bliver mere og mere uro og bekymring op til regnskaberne, og så kommer regnskaberne, og så er det ligesom facts, der overtager, som du kan læse, og så ved vi, nu har vi et eller andet holdepunkt, og så er der en afklaring, så tager vi det derfra igen, ikke? Og jeg tror, det der kommer til at ske, det bliver jo ikke nogen gode regnskaber, men og vi har også Michael Friis, som er med at stå og sige, at de amerikanske bliver nok lidt dårlige, fordi også at dollaren har været, og dollaren er blevet styrket, og det gør, når de opgør det i regnskabet i dollar, så bliver datterselskabernes profit ude i verden jo mindre omregnet hjem til dollarsk. Men det bliver ikke nogen dårlige regnskaber. Jeg tror faktisk nærmest, at folk vil være, bliver, når, altså vi ved godt, at verden ikke går godt lige nu. Men at så siger jeg, okay, er det ikke værre? Jeg tror, det bliver reaktionen, og så bliver bekymringen i stedet for, og det er så der, hvor vi kan sidde fast i hængedørene, at fjerde kvartal bliver værre end tredje kvartal. Men det var lige præcis den snak, vi havde for et kvartal siden, hvor et andet kvartal var bedre end forventet, men så var det tredje kvartal, der skulle begynde at blive dårligt. Ja, vi tager den en gang til. Okay, så må vi vente med at kigge til det. Ja. Vi er jo også lidt begunstiget af, at vi sælger en del. Vi køber selvfølgelig også noget dollar, men vi sælger også en del i dollar, men så har i danske virksomheder jo en del ting i danske kroner, som de skal afregne. Så på den måde skal vi huske, at mange af danske virksomheder har jo en fordel ved, at dollaren er så høj i øjeblikket, når de skal sælge, og det er specielt inden for medicinaler og medicosektoren, at der er noget win-win der, tænker jeg. Så, og der er jo rigtig mange af dem, der har fået nogle bøllebanker, og ser man historisk på det, både med Novo og sådan noget, så har de jo tjent godt på dollaren, hedget sig fantastisk. Nu må vi jo se, hvordan de har gjort det i år, og om de har været lige så optimistisk eller gamblet lige så meget, som man har gjort tidligere i godseøjne, fordi så kan der jo hentes nogle kroner der i hvert fald, og det kan jo gøre, at danske selskaber kan overraske. Nu er den svenske krone ned i 67,5, altså vi skal tilbage. Ja, vi skal tilbage til år 2009 for at finde det der, men det betyder jo for eksempel, at de står konkurrencemæssigt stærkt. Altså selvfølgelig har de noget indlandsk energi, de skal betale, men de står jo stærkt med, at de har noget stål og nogle andre ting, som, hvor de har noget win-win. Og så kunne man også se med, jeg ved godt, at arbejdsløshedstallene er forsinket, men selv den her måned var den svenske arbejdsløshed, gik den ned faktisk, den der lige er kommet, der kom forleden dag. Så vi kan jo håbe på, at Norden igen er sådan et sweet spot, hvor at, jamen, vi smutter udenom som sådan en mandel, vi står og smutter til jul, så når vi skal lave reglement. Så det kan man, det jeg satser på, og det er derfor, man skal kigge på de nordiske selskaber. Men sådan noget discount går fra Cloetta. Ja. Skal vi ikke tage den med det? Jo, det synes jeg nemlig. Om der er noget, eller ej. Jo, og nu, fordi nu ser du jo selv sweet spot her, Lars Pearson, og det bringer mig videre til en lidt sjov historie, jeg tænkte, vi bare meget kort skulle vende. Det er, at sukkerpriserne i Europa, de er eksploderet. Ja. De er simpelthen det højeste, det nogensinde har været. Og det kommer lige ind i en sæson, hvor at du, Lars, rigtig gerne vil have noget juleskum fra Cloetta. Nu er du måske bange for, om det stiger i pris? Nej, det ved jeg ikke, men altså, så nu skal vi jo passe på, så når vi kommer ned i brugsen her til eftermiddag, så er der ikke en eneste pakke sukker. Jeg synes ikke, sukker er steget overhovedet, når jeg kigger ned i min lokale brugs. Det er stadigvæk et par kroner, med mindre det er noget økologisk, der er dyrket med fødderne. Hvad hedder det nu? Men hvis vi kigger på Cloetta, så er det jo ikke sådan en aktie, man rigtig gider at have, fordi familierne er uvenner, kontra måske hende som Maurits, hvor far og søn er enige om, at der skal købes nogle H&M-aktier. Jamen, de er jo enige om, at der skal bygges en større fabrik, der skal lave slik, og hvis nu priserne på et el stiger og materialer er steget, og nummer to, nu stiger sukkerprisen også, i hvert fald i Europa, hvis man kigger, så kan det godt være, at man skal overveje lidt, om man skal afvente sin Cloetta-køb. Aktien er jo også faldet med en 50% i år, eller sådan et eller andet, så jeg tænker kun 31, men det er ikke en, jeg vil samle op i hvert fald. Men du vil måske samle lidt op på noget Cloetta juleskum, når du kommer ned i brugen. Det er helt sikkert. Der er også, du snakker sådan om julesæsonen, der kommer. Mm. Normalt har vi jo de her jules. En gang kom juleudsalget i januar bagefter, så begyndte det at komme lidt tidligere i december, så var der Black Friday omkring Thanksgiving. Men vi ser faktisk i år, at de store udsalg er allerede begyndt at komme her i oktober, og vi er immer væk over 2 måneder væk fra juleaften. Mm. Er det noget, der kommer til at presse detailvirksomhederne? Ja, så de får nok ikke de samme. Altså, de justerer nok på marginerne, tænker jeg, sådan, så de tjener ikke de samme, som de gjorde sidste år. Sidste år havde fortalt jo så, at vi dårligt nok kunne få nogle julegaver. Der skulle vi være hurtigt ude. Nu har de jo forkøbt sig måske, fordi de var bange for, at der skulle sidde en eller anden containerskib fast i Suezkanalen, ligesom de skulle have gryder og potter og pander hjem fra Kina, der skulle sælges under træet. Ikke? Så jeg tænker, det er det der udfordring, det er, at man har simpelthen fyldt for lærerne for meget op, og nu står man der, og så samtidig så holder forbrugerne også igen. Så ja, det er nok ikke detailhandel, skal man nok træde varsom med, hvis man skal ud og investere i det. Det er ikke sådan der, hvor jeg ser, man skal investere. Ja, det er jeg sådan set enig i, og nu er det altid en lidt svær branche med at gøre. Jeg har aldrig været god til det der. Det er sådan underligt noget, og generelt for detailhandel er jo, at der er en lav barriere med at starte. Du kan jo sætte en butik op, ikke? Der er en til salg hernede på Købmagergade for eksempel, men der ligger så godt nok i kælderen, men altså, det er jo lettere at starte op i den forstand. Så skal du købe varelager, som du kan holde på hvad hedder det, kreditorerne, ikke? Og så er du i business det. Men jeg tror, at, altså derfor er det, nej, det er ikke så let at have med at gøre, og jeg tror, at der kommer til at ske også her i fjerde kvartal nok en ret stor krig mellem, fordi der er altså nok overudbud for store lager, ikke? Og ligesom vi tidligere har haft for små lager, så er det nu for store, og det vil de gerne sælge. Og der bliver altså nok noget krig mellem de, kan man sige, gammeldags rigtige forretninger, butikker, og så alt det her internet, e-handels, Amazon og Zalando dernede af. Og sådan ligesom Zalando for eksempel, der jo er meget stor. Det ligger jo ganske elendigt som aktie. Den er jo, jeg ved ikke, om den smadrer, men det er altså tæt på. Og vi har også, så er vi jo sammen Boost og hjemme. Mm, ikke? Mm. Det er altså ikke noget, der ser. Og nu skal specielt. De så ud og give en masse rabatter her op til julesalget. Ja, og så vil jeg sige, nej, det der, det vil jeg nok holde mig noget på afstand af. Jeg har jo en, jeg kæmper med, som også er noget snot. Det er jo, jeg synes, den skulle være fantastisk. Jeg har haft den i 2 år. Det er Carrefour, som jo er et kæmpe fransk, altså rigtig supermarked, ikke? Og hypermarked, hvad de kalder det for. Det er også en lille smule Rusland, men det er ikke noget så meget. Men det har jo været noget jammer. Selvom der har været bare tækket overbud, og det blev forpurret af den franske regering. Ikke? De ville betale 20, og jeg havde købt dem på 16. Det var jo meget godt, men så blev det forbudt. Det var dem, der ejer det der med tankstationerne, Circle K eller hvad det hedder. Det er nogen fra Canada. De er jo også fransktalende, men det er ikke fint nok til fransk, de rigtige franskmænd dernede, så derfor blev det forpurret, men altså, den har jo i potentiale, jeg har jo, dengang jeg købte Norban, jeg vidste ikke, der var et takeover dengang, jeg var lidt foran, men, og så kom det der, og det var, jeg så var, nu kører den, nej, det blev det, de kalder for en abort, ikke? Og så med den der, jeg mente jo, den skulle blive 40, men altså, jeg købte på 16, nu koster den 14, ikke? Altså, hurra, så den ligger lidt stille. Ja, den er, der er leveringstid. Inden vi går videre til alle de lytterspørgsmål, vi har fået, så er der lige en dansk aktie, vi også skal vende. Og det var Almindelig Brand, som i går eftermiddags kom en nedjustering. Aktien stiger faktisk næsten 4% her til morgen. Lars, hvad der sker her? Ja, det var jo egentlig det var deres investeringsresultat, og det ved vi jo godt. Det er jo det samme, der er over i Tryg, og det kommer sikkert også til at være top, og alle har jo dårlige investeringsresultater. Det er også derfor, vi ser nogle af de små banker ude og nedjustere, fordi de har et dårligt investeringsresultat. Åbenrå Kreditbank, Vestjyske Bank osv. osv. Så det kommer ikke bag på os. Det, man skal kigge på, det er jo det forsikringsmæssige resultat, forsikringstekniske resultat, som det hedder. Som var bedre faktisk. Så det er egentlig derfor, det er jo der, hvor forretningen ligger, hovedforretningen. Det er jo, når man får så mange penge af sine forsikrede kunder der, så skal man jo proppe dem et eller andet sted hen, og det gør man jo så i finansmarkedet, og når det så er nedadgående, jamen, så tager man på det. Så det er derfor, at jeg tænker, at aktien stiger. De er simpelthen bedre til at drive forretningen færre skader. Der har ikke været så meget. Der har været nogle skybrud, men der har ikke været så mange, og så videre, så videre. Nu kan man jo så frygte, at hvis det går så økonomisk dårligt, at vi ikke får skiftet til vinterdæk og alt sådan noget, at vi så skøjter lidt mere rundt, vi får ikke varmet husene, røg rigtigt op, kommer der så rød og svamp og sådan nogle ting. Så fremadrettet kan det godt være lidt surt at blive forsikringstager, hvis det kører sådan, at vi ikke gør tingene ordentligt som bruger, men lige nu på den korte bane ser det sjovt ud. Nej, jeg vil sige på den måde, at altså, jeg tror, hvis på det der problemer, så tror jeg faktisk, det bliver, hvis jeg sad og var som forsikringsselskab, så vil jeg være opmærksom på assurancesvig, fordi hvis du kan læse, at der er butikstyverier i lange baner nu, fordi Mielsens børn synes, priserne bliver for høje, så tager de nogle varerne gratis, så har de ligesom fået sat prisen ned. Ikke? Det, så kan du altså godt, også hvis du har fikseringsskab, finde ud af, at der er nok ingen grænser for, hvad der kan ske af mærkelige ting. At så meget fris, fordi det er jo sådan, at hvis du stjæler en kylling i brusen, så er det 20-30 kroner, hvis du får repareret noget, og så er dine fætter, der kommer og reparerer det, ikke? Så har I lige lavet 50 kilo, ikke? Altså, det er der jo lidt mere sjov i. Og der kan du sige, jeg tror faktisk, at assurancesvig, hvis det her fattige 80'er, eller hvad de kalder det for nu, skal køre, så er det noget, de skulle se at kigge på. Men det kan jeg være ligeglad med som privat, ikke? Men vi sikkert kommer jo til at betale mere, fordi så stiger alle skader. Men almindelig brand, du skal lige passe på med dem, fordi de har jo købt Kodan, og det blev jo kommet først ind her. Så vidt jeg husker det, medieåret, ikke? Og de skal lige have noget styr over, hvad det egentlig er, de har købt. Det er klart. Så jeg ved ikke helt om... de er jo i et... de er jo en meget stor udvidelse af butikken, og så solgte de jo liv, ikke? Og det du sælger er jo lige meget, fordi det er ud af dit regnskab, ikke? Men det andet der med at Kodan, hvor godt er det, og hvad har de egentlig fået, og sådan noget, ikke? Altså, jamen, der var en gang, kan du huske det, Persson? Nu skal vi lige have sådan en historie for det rigtige liv. For mange år siden, så var det jo den der, havde vi jo Rentokil over England, som var ejet af Sofus Bærensen, eller de var den største aktionær, og de sad der, så på et tidspunkt, de havde kørt kanoner, og den der, de kaldte for Mr. 20% mand, der var vækst hvert år, 20% i overskud, ikke? Der var også nogen, jeg hørte en æret kollega, der sagde, han vil egentlig godt vide, hvordan det kunne lade sig gøre hvert år, at præstere 20%. Men så på et tidspunkt tog de en ordentlig hugger. De købte, det er gået kontinuert fint, der er ikke nogen problemer, købte en virksomhed, der hedder BET, B-E-T. Det var et dårligt BET. British Electric Traction betød det. Det var sådan en, det er dem, der også er mærket initial. Det er derfor, hedder det Rentokil Initial. Og så sagde ham der var overbosser hjemme i, han sad jo sådan lidt tilbage der, og så siger jeg, ja, siger han så. Det er sådan, hver uge opdager vi, at vi har en ny aktivitet. Nå, har vi også det? Ja, vi leger også materiel ud til sådan byggepladser og kraner og gaffeltrucks og murer og stedæser og alt muligt der. Sådan, det var sådan nærmest hver uge, fordi det der bed der, de ejede alt muligt skram og skidt. Og siger, nå, hvad er det? Det er noget forfærdeligt noget. Skal vi ikke se at få solgt det? Jo, det må du hellere gøre. Nå, så kommer regn. Altså, det er jo ikke bare sådan, som man køber en virksomhed, så siger man, nå, du står den kolon, du står den kolon, osv. Lige pludselig finder du ud af, at du har forsikret anholdt vindmøllepark, og så siger man, nej, men der, de kører vist meget godt, men eller, alt muligt. Du skal ligesom... Jeg skal lige finde ud af, hvad der ligger nede i rodebutikken der. Det skal man. Så, ej, du, jeg, altså forsikring, og de har fået så mange penge ind, ved den der kapitaludvidelse, for at finansiere det her. Så, der er jo, altså, alle sammen selskaber har en fordøjelse. Det er tryk også. Det skal fordøjes, og ved du hvad? Helt den fordøjelses mønter, du har købt, et kanonkøb, og det er der intet at tyde på, tværtimod modsat, du har købt det dyrt, så er bias er skæv. Den er nedad. Det er fredag morgen her i Millionærklubben, og det betyder, at vi i dag har lytternes dag, så du kan sende spørgsmål ind til os her i studiet, hvor Lav og Lars vil efter bedste evne forsøge at svare på dem. Du kan bare sende et spørgsmål på telefonnummer 42 42 03 21. Husk at starte din sms med Mio. Og nu skal vi i gang med nogle af alle de her spørgsmål. Der er kommet en del i dag. Jeg synes bare, vi starter herovre hos dig, Lav. No. Det er Kenny fra Skanderborg. Han vil gerne høre, hvad du siger om Cadillacs aktieemission. Ja, der kom jo forleden dag en stor nyhed, og det er måske en rigtig stor for det rigtige liv, det er, jeg har jo aktier i Kallerne og så videre, det har jo kranskib og bor sådan set her i Danmark, men det er mere sådan formelt, man kan have sådan noget brugende alle vejen, men Danmark har et godt system for skat på skibe, og derfor bor de herude i Ørestaden, og vi har haft dem ind flere gange. Og der er også en, der vandt en præmie med at komme ud og besøge dem. Det er rigtigt. Jeg ved ikke, om det var med Bodil på et tidspunkt. Ja, jeg ved ikke, om vi skulle have gæsten her, festen med gæsten og alt det der. Hør, hvad der var sket. Den ene lå over i England, det var lidt besværligt. Den anden lå nede i Rotterdam, det var lidt lettere at komme derned og være der egentlig på det. Men de har de her, der monterer vindmøller. Og så kommer en forleden dag glad og siger, vi har et skib, vi får leveret. Den sidste, det er sådan, der både kan banke de her monopæne, sådan stålrør, som møllen så bliver sat på, sådan en stor rambuk ude på havet. Og den har jeg fået noget at lave. Den kommer i 25, og noget at lave til 2030. Pæn kontakt, $230,000 i døgnet. Det er vældig godt og fint nok, ikke? Så går der, så tænker jeg, fantastisk, aktien skal op, ikke? Ja, den steg måske 50 øre eller sådan noget. Så dagen efter, så kommer der en aktietegning. De vil faktisk gerne lige have lidt penge. Nu var der jo noget rygvind, så vil de gerne have nogle penge. Ligesom vi jo også oplevede forleden dag med Sealand, der kommer regnskaben en dag, eller resultaten en dag, så går der jo ikke en uge, og aktien stiger lidt, så bum, vi laver lige en aktietegning. Og det er jo ikke så sjovt for os aktionærer. Og det er så også sket i Kattler, og der må man sidde og sige, jamen hvor mange gange skal du lave det her? De har jo nu lavet det. Jeg ved ikke, om det er emission nummer 4, eller det er nummer 3, nu de laver, og så nu først var børsintroduktionen. Men nu må de jo efterhånden have fået fyldt kasseapparatet op. Og jeg købte den jo oprindeligt der på de her, jeg købte faktisk på 27 første gang, eller da jeg bestemte, man skulle købe, det var ikke mig selv, der købte dem, og så har jeg købt nogen på 30 til 33, og nu koster den jo deromkring stadigvæk, ikke? Fordi nu har vi jo haft den der, med, og det er jo derfor, så falder den her kronkvinge, nu ligger 30,8, ikke? Og jeg mener, de solgte de aktier på, var det 31 eller noget andet, så ja, nu skal vi lige få et øje i den, og det er jo problemet, men de har masser at lave, og alt det der, så alt burde være godt, og det er jo det der med, at de skal bygge de her vindmøller. Og det er faktisk det største problem, de egentlig har, er, at fordi de store vindmøller, de her 15 megawatt, som både Vestas og Siemens Gamesa og også General Electric tilbyder, at de kommer jo først rigtigt op at stå i 24. Så, og det siger Vestas i hvert fald, og jeg tror også, at Siemens ligger der. Og det, altså derfor kan man sige, at der er et hul, eller ja, det er ikke et rigtigt hul, fordi man laver jo også, men de er så mindre, men det er der, det er sådan, der kommer du op på den størrelse, det formentlig bliver. Så er der, jeg har talt med en gang med en vindmøllemand, som var meget klog, og jeg hører jo gerne på andre, selvom der er nogen, der tror, at jeg ikke hører på andet end mig selv, men hvis jeg begynder at snakke med mig selv, så er det fordi, jeg kun gider at høre på mig selv, ikke? Men så er det jo insiderhandlen, og så bliver jeg sat i spil, og Finanstilsynet, de sidder der og lurer. Det går. Men hvad hedder det, at der kan du sige, at så sagde ham der manden til mig, der, at han mente, og det var så hans gæt, at det ville toppe på 25, det er faktisk også for en anden, 25 megawatt, altså vil sige, hvor store kan de blive? Og at det der større kan de ikke blive, fordi så har du simpelthen ramt, hvor store de kan være. Ikke? Og der kan man jo, man skal jo lave en ny, skal vi lige tage den med det samme. Du skal købe, jeg mener, ja, du skal ikke købe, det må jeg ikke sige, men jeg siger, jeg har købt, når jeg regner med, at vi skal, og at nu kan de ikke komme med flere tegninger, nu må den begynde at køre den rene vej. Og vi snakker stadig om Kattler. Ja, Kattler. Ja. Jeg sagde jo 45, ikke, dengang jeg købte den, og så har vi jo altså haft de der to eller tre emissioner, som ligesom har gjort, at der kom en spand vand i hovedet på os, hver gang den var på vej op, ikke? Men det burde altså nu have overstået. Men problemet er det der, lige for at fortælle også folk, at problemet omkring Vestas, at de har jo nogle dårlige ordre nu, fordi omkostningerne løber fra dem, ikke? Og det kan du også se ved, det har Sydbank jo også, som en af de, der sidder og fortæller, hvad de gør, og fortæller om, hvad de laver. Han siger også, at ordreindgangen i tredje kvartal hos Vester var meget lav. Og det er jo fordi, formentlig, at de har sat priserne op. Og så må de bare sidde og sige, ved du hvad, hvis ikke du betaler for at få det der apparat, så vil vi ikke lave det. Og det nytter jo heller ikke noget, at de har jo allerede ordre til det her. De har faktisk ordre nogle af dem på havet, hvis nok til 27, med både Vestas og Siemens. Men du kan godt se, hvis du har sådan en ordre, og kost løber helt løbsk fra dig, og det er de der mega nogen, som du skal lave dem, og det tjener du stort set ikke nogen penge på, og så at de skal fungere også. Så den er jo lidt farlig. Det store ryk fra Vestas kommer jo ikke før, og det er nok rigtigt i 24, så, og hvis de ordrer så også er indgået til dårlige priser, så bliver det jo noget snot. Og det er et problem også for Kattler. Han har de ældre og mindre vindmøller, der bliver sat op, og det er jo så også et eller andet med 6 megawatt, de er på, ikke? Og det går jo også meget godt, men altså det store ryk kommer der. Altså fra 24-25, så kommer alt det der ud på havet, og så er andre. Men ja, det er det, man satser på i den aktie. Tak, Lav. Det var en dejlig overflyvning af Kattler. Vi nåede ikke at fortælle om det der nye testcenter. Nej, men lad det ikke derfor. Jeg har en masse andre spørgsmål, som jeg også gerne vil nå at komme igennem. Blandt andet har jeg fået et spørgsmål her fra Hans, som spørger, hvad med DFDS og Mærsk? Er det nogle gode aktier at købe sig ind i? Du har jo selv Mærsk. Ja, jeg har også DFDS. Og du har også DFDS. Jo. Jeg mener, at de er gode. Jeg har jo købt, du ser, jeg har jo købt AP på 20. Og jeg har selv hældt på selv også, og det har jeg jo så betalt 14-16 for. Og det er så ekstra portion. Jeg har jo sådan en stampehånd, der er ligget. Det er jo fra og 2000 eller lidt før. Nej, fra slutningen af 90'erne. Men de har været vildt halvgammel. Men A.P. Møller skal jo blive sammen. Han blev næsten 100 år. Så det skal min aktie også blive. Så du holder dem de næste 100 år? Men jeg mener, at altså, A.P. Møller, hvis du ser den i dag, så skal du spørge, kommer der en stor recession og bliver helt noget snot? Og altså en hård opbremsning i økonomien. Jeg tror, at hvis der kommer en opbremsning i økonomien, det er der, men så bliver den let, og det bliver ikke hård. Og det andet er, at han står altså ufattelig godt i det spil, fordi han ikke har bestilt særlig mange skibe. Nu har han lige bestilt nogle flere, men det er næsten ingenting. Det er, hvad der ryger ud i den anden ende af ting, der er blevet for gamle. Så, og han venter jo på det her med, at de skal køre på grøn brændstof. Han siger jo, i 2040 vil han være, og det er egentlig ret ambitiøst jo, men kunderne kommer til at betale. Skal vi ikke lige sige det? Så går det lidt lettere, ikke? Så er det ikke gamle far, der betaler. Men 2040 vil han være helt grøn, og i 2030 vil det være, var det nærmest, vi tror, vi vil halvere brændstofforbrug. Det er så brændstofforbrug, det siger, hvis du effektiviserer mere, så kommer du derned, ikke? Så jo, det er, jeg mener, det er et godt køb, og mit target er stadigvæk, det jeg har sat sig på, at jeg købte dem, det er, og så kan jeg jo ikke love andre, men altså, det er, hvad jeg tænker i mit hoved, det er, at jeg er på vej mod 30.000, og det tror jeg kommer også, fordi, altså, indre værdien af det her år er gået, altså, og lige nu ligger den 15.000, så ja. Det er jo im og væk 100%, du ja, det er det, det er jo meget, og det er jo en ordentlig vare. Indre værdi, altså, egenkapital per aktie, når det her år er gået, skulle gerne ligge på 25.000 kroner. Det er jo altså en discount. Du handler det her til en discount. Men er i år ikke bare helt forkert? Det er jo ikke jo. Et normalt år, så derfor, jeg synes jo... Nej, lige, men hvad er normalt, Pearson? Jamen, det er jo det, der er udfordringen jo. Ja. Det er netop, at nu har der været en række år, hvor at man skulle have haft dybe lommer for at være containerredder. Og nu har der været sådan et overår, hvor så skal vi anden med prylde dem, og de skal sende pengene ja. Tilbage til herre og fru Persson, fordi at nu Møller. Vi... Ja, eller Svendsen, eller hvem skal. men det er jo bare, for hver vund ser det ud de næste par år, ikke? Så derfor så kan man jo ikke bare tage et enkelt år ud. Men jeg er ikke enig med Lav. Man skal passe lidt på. Jeg tror, at containermarkedet slet ikke er færdig med at falde. Og så skal man overveje Nej. Som investor. Men du skal overveje som investor, Lav, om du skal være med, hvor at de skal købe sig ind. Jeg synes jo, den der light-model, som både NTG har, som du også har skrevet om, eller Nordic ja. Transport Group ja. og DSV, er lidt nemmere at spise måske for nogle af de begge aktier, også fået nogle ordentlige ja. Klø. Så det kan man måske overveje. Ved du hvad? Hvis det er det, du vil have, jeg kan godt give dig svaret. Nu skal du ikke stå der og lade som om, du er håndskyet. Du skal købe SIM, ZIM, ja. Integrated Services eller sådan noget. Jeg har faktisk sat mig lidt ind i ham. Det er jo i princippet et israelsk selskab. De ejer nogle grækere og lidt her og lidt der, men de bor i Haifa, jeg har boet ved siden af hovedkontoret, det er sådan en skyskraber, men hvad hedder det, de sejler rundt efter sidste års regnskab med 106 skib, og de ejer kun 4 selv. Mm. Fordi de leger Europas dub, og dem kan de jo så gå ud af, og så videre. Den driver forretning ligesom A.P. Møller, men altså A.P. Møller, han har 670 skib i drift, så kan du selv nogenlunde regne ud, hvor stor han er, og han har mindre skib, væsentligt mindre skib end A.P. Møller. Per, hvis man går op i gennemsnit, så tror jeg, han ligger på 2.000 tøvs, altså containerenheder mindre end A.P. Møller, så altså, det er vel 70% større til A.P.'s. Så der er også et forskel på det, men så du kan sige, hvad, hvis han er en sjettedel, og så er det 70%, så er han jo nede på hvad hedder det, så skal vi lige i gang med den der, ikke? Så det er jo et eller andet med ikke ret meget. Men det er jo en skide billig aktie. Den koster 24, har vi toppet på 75. Jeg sidder faktisk og overvejer at købe nogle af dem, fordi nu har jeg sådan nogenlunde så mange AP, jeg skal bruge. Så må man jo købe noget andet. Og der mener jeg, at Sim, han har jo den der light. Det er på din kandidatbænk i hvert fald. Jo, men hvis du køber det der light, som du siger, det er jo DSV-modellen osv., men ved du hvad, DSV, det er jo ikke andet end nogle telefoner. Det er jo ligesom Putins kontor at se, der han sidder med 4 telefoner. Ja, jeg vil gerne have en palle af sted og et tons luftfragt og sådan noget. Ja, det er fint, det gør jeg. Skaffer et ringer over til det. Kan du lige tage det her med? Ja, det er fint. Det. Men de har jo lavet penge i mange år. Altså, ja, det som jeg som aktionær kigger på, det er der nogen, der kan lave penge? Jamen, det kan DSV. Det kan. Og så synes jeg, det er jo en sund forretning. Jeg ved godt, at de kan få masser af konkurrence fra, for det er måske ikke så svært. Og alligevel så viser det sig jo, det er ikke helt nemt, og de æder sig jo ind på den der størrelse. Så. Men det er jo igen, som når du sidder ude bag hørebøfferne og radioapparatet ud, så skal du bare vælge selv, hvad for en, at skal jeg være der, hvor der er materialer og omkostninger for at producere skibene, eller skal jeg være over i den der, hvor... Det er I så ikke helt enige om. Nej, men bare sige, om du har en inflationsøkonomi, det har vi, det er jo fordi, der er for få ressourcer. Det gælder nærmest alt, ikke? Og så det gælder det jo om at have dem, der har ressourcerne, ikke dem, der har et kontor. Det er jo det samme, der er galt med Just Eat og alt det der IT-pis. At de har jo også, det er jo bare sådan, jeg kan skaffe dig en barber, og jeg kan skaffe dig en pizza, og så videre. De har ikke nogen, Just Eat har ikke nogen kokke, vel, og så videre. Så kører der nogle gode biler rundt og fortæller, at det er en formue, og jeg kan skaffe dig en pizza. Det har været det største angreb på de italienske, eller hvor de kommer fra, pizzabagerier, der findes i hele verden. Lavindkomstmarked, og så videre. Det er jo helt nonsens, at det skulle være fantastisk. Alle dem, der bare sætter sådan noget op og siger, jamen, jeg har en site, og alt muligt andet der. Glem det. Du kan få en tatovering på nettet og sådan. Bah. Har du fået en tatovering på nettet? Nej, det er der. Jeg har hørt om sådan et projekt, ikke? Og skulle det være stort? Nej, det er det ikke. Nå. Og den lukker vi lige nu. Nu går vi over i en anden branche også. Det er Tommy fra Randers. Han spørger, hvordan ser panelet på ALK? Det er gået lidt op og ned i løbet af året, og den siger lidt igen. Der kan Lav jo grine lidt af mig, fordi det var en af de aktier, jeg altid drømte om at købe, og så fik jeg da endelig købt den til millionærklubporteføljen, og det skal jeg da sige dig, det var da et spark over skinnebenet, fordi som jeg købte, og der kom jo også det her aktiesplit, som jeg i hvert fald havde drømt om i mange år, så er aktien jo faldet lige siden, og nu står jeg med et minusafkast på 25%, og Lav han solgte jo det i november og grinede hele vejen til banken, og skurede kassen. Altså, jeg ser jo igen, at det er jo en af de her medicinalaktier, som jeg ser. Jamen, der er ikke mange om budet, og desværre så flytter vi alle sammen ind til byen, så vi glemmer at gå og rode jorden og få bakterier under neglene, og så lige pludselig kan vi ikke bare klare almindelige støvmider, ikke? Og aktien har været nede og testet støtteniveauet 115 tre gange i februar, i juni, og nu her i september, november måned. Og den er klatret op alle gange, så min drøm er jo, at nu er det kommer op og tester modstandsniveauet 60, og så går der i lidt... 60? Ja, 160, undskyld. 160, og så bryder den, så bryder den igennem. Så du beholder den lige nu? Jeg beholder den, ja, og det, så er nogen, der sidder og siger, jamen, så har du ikke lavet noget teknisk analyse på den der. Nej, det sagde jeg også, da jeg startede. Den der, den har jeg drømt om at eje i nogle af mine porteføljer i så lang tid. Så den er, jeg er forelsket i den, og jeg beholder den, så det må være... Og det skal du bare have lov til, Lars. Du virker meget passioneret omkring. Jamen, det er, og så jeg beholder den. Jamen, det er, altså, jamen, hør nu efter, jeg havde mange. Jeg havde en stambeholdning, den har jeg stadigvæk, og så der er jo så røget simpelthen meget af for den top, men hvad hedder det, de er jo købt til ikke ret mange penge. Så, det. Og så, hvad hedder det, så havde jeg overkoderen, der blev solgt, og hvad hedder det, og det var bare noget høj, ikke? Mm. Men det er en langsigtet vinder. Jeg, altså, på 128, der mener jeg, hvis du kører, siger, jeg vil gerne have en aktie, der holder 10 år, 20 år, så tror jeg, at alt er et godt sted at være. Det er ikke på nogen måde billigt, men det er altså det er ikke prisen der gavner dig. Så skal du ind på et ordentligt tidspunkt. Det tror jeg faktisk det er. Det er en langsigtet vinder. Altså allergi, ja, det er jo så. Altså, så i begge to, du er også lidt vild med det. Måske ikke helt lige så. Jo, men jeg nok det er for vild med den. Men Persson er sådan lidt mellem, tror jeg, tid, fordi han tror at han kan lave en stor kage på den på måske 3-4 år. Det er da muligt, men jeg siger at hvis du køber alt nu, så er det fordi du siger, jeg vil gerne være der i 10-20 år, fordi det er, altså, historien er god nok. Historien er god nok. Ja. Vi bliver ved nogle af de danske aktier, for Søren han har spurgt om, hvad man skal gøre med Pandora. PE er under 8, stabilt cashflow, og sølvprisen er jo faldende, så er Pandora en aktie, der er begyndt at se interessant ud? Ja, så den har jo fået virkelig nogle bøllebank, men igen skal man jo så overveje, hvad gør en forbruger, når han eller hun kigger ned i tegnbogen og finder ud af, at det ikke rækker, ikke? Jamen, så kan det jo godt være, at man tyr til Pandora. Vi så det her franske luksusbrand, det går helt ufatteligt godt stadigvæk, og spørgsmålet er selvfølgelig om, når nu vi skal købe julegaver, eller om det bliver Pandora, der kommer ud under træet, fordi jamen, pengene rækker måske lidt længere, eller sådan et eller andet. Så ja, jeg har den selv hjemme i min aktieskuffe, så ja. Altså din skuffe, er det noget, du har købt? Eller ja, noget, det er noget, jeg har købt. Det er noget, jeg har købt. Nej, den er ikke på min kandidatbænk. Det er noget, jeg har købt, fordi at aktien er helt dernede, hvor den er. Så ja, så må vi se, om jeg får ret. Jamen, jeg har jo altid syntes, at Pandora, undskyld udtryk, er noget halsnot, ikke? Ja, det har vi diskuteret meget. Ja. Og jeg lå så og tænkte, nej, man, alt har en pris, ikke? Og så jeg havde den faktisk dernede, den i 300-tallet. Og så, der har den jo været, når den har været... Ja, du er ikke millionærklubben, faktisk? Jo, tror jeg, ja, det går, hvad jeg gjorde. Men så havde jeg den, så steg den, og jeg var glad, at jeg tjente 20%. Så tjener 20% på noget, som basalt set ikke interesserer mig for et sekund. Det var fint, ikke? Så inden jeg fik, nu er den på vej op 500? Ja, nej. Det kom der en ny nedtur, så sagde han, nej. Ja. Det her vil jeg altså ikke tage penge på. Jeg er allergisk over at tage penge på aktier, jeg ikke kan lide. Man tager penge på AP Møller. Det kommer ikke i sekund. Fordi jeg ved, at jeg kommer hjem igen. Ikke? Men hvis du har noget, som du er SNOT, ikke? Så er der ikke så stor chance for at komme hjem. Så bliver man jo ramt af panik. Man siger, kæft, det er jo hvad, du har købt. Jeg har købt det, for du har en chance. Ja, den duer, ikke? Og så nej, ved du hvad, jeg er ikke. Og jeg synes, det er sjovt, at vi har haft, men det er som nu ikke for ondskabsfuldt, men altså, den var oppe i 850, ikke? Mm. Der stod de alle sammen og råbte om, at her 1000 og stor cash flow, og bla, bla, bla, og de købte egne aktier op, ikke? De har også solgt egne aktier på et tidspunkt, fordi de har brug for penge i kassen, ikke? Men to be it. Jeg er ligeglad. Det er fredag her i Millionærklubben, og det betyder, at vi har fået rigtig mange gode spørgsmål ind fra jer lyttere, som vi lige er i gang med at løbe igennem. Nu er der et spørgsmål her fra Hans fra Aarhus, som er sådan lidt mere spekulativ karakter. Han spørger, hvilket dansk 25-selskab er størst sandsynlighed for at blive overtaget af en udenlandsk virksomhed inden for de næste 12 måneder? Mit gæt vil være GN Store Nord. Det tror jeg faktisk, det ved jeg ikke, nu skal jeg ikke tage hele Millionærklubben under mine vinger, men den pris, der er banket ned, hvis man så klipper den over i nogle bidder og sælger det, så det tror jeg faktisk godt, man kunne. Men man skal ikke købe aktier, fordi man tror, der kommer en gevinst på en overtagelse. Nej. Du skal købe et selskab, fordi du mener, det er en god investering. Er der så kommer nogle andre og siger, hold da op, det er en fantastisk investering, og bekræfter dig i det, og så bliver den købt af børsen. Ja, så er det bare ærgerligt. Men at gå og købe selskab, fordi man tror, at det er en takeover, det er aldrig noget, jeg har gjort i hvert fald. Men jeg går jo, altså, der er to selskaber her, som jeg kan sige, der står i startblokken hos mig. Det er Ambu, fordi at den, og jeg tror faktisk, købssignalet kommer i dag, hvis den kan holde niveauet der. Så det kan godt være, at jeg skal ud og handle i dag. Ja, sådan. Så når vi har dig med næste uge, så har du en ny aktie? Og så er det GN Store Nord. Men der mangler vi ligesom, at den ligesom flader ud og finder det der støtteniveau, hvor at man puster ud efter det der lange nedtur. Ikke? Så det mangler jeg for GN Store Nord. Spørgsmålet er selvfølgelig, om der er nogen, der kommer og fisker den, men så er det bare ærgerligt. Men det giver en stor nord, tror jeg. Det vil jeg også sige. Jamen det er, og det har jeg sådan set troet. Der var også andre i Market Talk her, da den var oppe i 225 stykker der. Der købte jeg så nogen, men udover at jeg har en stambeholdning. Men så tog den en tur op til 250, 80 tror jeg. Og så kom alle de røde historier om, at det kunne jo sagtens være den blev overtaget. Og det er jo det, den kan. Fordi du kan jo dele den i to. Henholdsvis høreapparat og de der lytte headset, ja. Og det er ligesom DSV blev en gang delt, ikke? Og så er og det har efterhånden lav værdi, ikke? Og de er også noget grogge, fordi de er altså klokket i det, det må man sige. Og det er derfor, ja, GN er en, der har øvet sig lige de her dage, de har vist, at det vi talt om her, der har jo været det, der hedder ØVHA, europæiske hearing-messe eller sådan noget. Mm. Det, Tyskland har været i 12., 13., 14. og den 14. i dag. Det er også derfor, der er en hel masse nyheder forskellige steder om, at nogen har det ene, og nogen har det andet. Men så bliver det overskyet lidt af skygget af, at over i USA skal man nu til at åbne det her over-the-counter, og så du kan købe det i høreapparater i en almindelig butik, ikke? Altså, det svarer jo til, at man skal gå ind hos en materialist og købe en tandbørste, ikke? Men nu kan du købe det alle vejen. Det er jo meget naturligt. Vi siger jo ikke, det er mærkeligt at købe en tandbørste nede i brusen. Men nu skal du også kunne købe høreapparater i almindelige, uden at du skal være et sted, hvor der er en, der står i en hvid kilde og fortæller dig, hvordan du skal skrue på de der fem dimser, og så køre det. Og det er jo også det der med, at GN har faktisk lavet, jeg forstår det, noget ret avanceret omkring, at du selv kan indstille det og sådan noget. Fordi det gælder jo lidt om, at den ikke skriger for meget og sådan noget, ikke? Og så når jeg taler, ikke? Så jeg skal lige skrue ned, når vi skal på Millionærklubben, ikke? Og så kører den op resten af dagen, når du skal høre P3-musik. Jeg har faktisk hørt en joke fra en, der arbejder i en høreapparatvirksomhed, at der er sådan en knap, en wife on, wife off. Det hedder ikke bare rigtigt. Wife off? Ah, ja. Okay. Det var meget sød. Ja, lad os, det var svar her, at den største overtagelseskandidat, det er nok GN Store Nord. Vi har hjemme hos os, har vi sådan en wifi Der er også kommet et spørgsmål fra Michael i Køge. Han følger med i Bavarian. Han kalder det elevator-aktion, ja, Bavarian. Ja, ja. Hvor har den på vej hen? Ja, den er, hvis du kigger på kurven, ikke, og Persen jo fortæller meget tydeligt, så er den jo stadigvæk vigende, ikke? Det må vi jo indrømme. Men jeg mener, at den er bumpet, ikke? Altså, den sidste tur begyndte vi på 360, og så er vi nu nede 212. Jeg mener faktisk, at den er smadret, men det er en, der kører op og ned og så videre. Men jeg kan ikke se andet, den lange perspektiv for den burde være i orden, og i øvrigt er det også formentlig en takeover virksomhed, fordi der er så få, der laver vacciner, og de kan altså noget, og er altså, de er en specialist, og de andre er nogle store nogen, bortset fra, vi har så fået de der nye med coronaen, ikke? Altså bare en tægt og der er på stykker til. Men altså, jeg mener, den er, altså jeg har faktisk overvejet, hvis jeg havde penge, at fordoble min position herinde. Jeg har jo 100, ikke? Og nu er det sådan noget 21.000, og jeg kunne godt finde på, at sælge noget og købe en dobler nu, fordi... Så hvad vil du sælge for at købe Bavarian? Ja, men det kunne jo så være den, og det har jeg faktisk siddet lidt, men det er jo Sealand, ikke? Fordi han er jo så steget noget på... Nu har jeg omsider tjent 10% på den, men altså, det er jo en aktie, der... Jeg har den jo også selv hjemme om aftenen fra 2011, da jeg gik på børsen. Jeg er jo en trofast... Jeg er en kerneinvestor, vil jeg kalde det for. Hvad med at tage tabet i Gomspace? Nej. Men, jamen, nu, de bliver jo ramt af, med, at der er en kunde, der ikke vil betale osv. Men du kan jo se også... Og er det den sidste? Ja, det er den sidste. Ja, der er jo mange ulykker i den virksomhed. Men du kan jo også se det der ballade med, at det der med at have sådan nogle net, er baseret på de her små nanosatellitter. Det er jo ikke helt tosset. Det er dem, der leverer, siger nogen jo, kommunikationsløsning til Ukraine. Altså, de fiser rundt deroppe, ikke? Er det Gomspace, der gør det? Nej, det er Musk, han har noget, der Star Net, eller hvad det hedder. Og han har jo også sådan et net, hvor han jo allerede har sendt op, og de virvler rundt om jorden. Og så skal den ene komme, så skal den anden komme. De fiser jo rundt med de her, hvad er det, 40.000 km i timen, eller hvad det er. Nej, det er mere. Men det er sådan nogle gamle atomraketter, de vil sende op med, derfor fiser de rum med den pris fart. Men hvad hedder det, at de roterer jo rundt om jorden, de er ikke geostationære, så skal de jo hænge langt ude, ikke? Og de er meget, meget dyre, og derfor de koster ikke ret meget. Jeg tror, at han overlever, men altså, det er jo en virksomhed. Hvis alt det der, vi skal overvåge, vi er bange for det ene og det andet og det tredje, russer og den ene generer den anden og hybridkrig, og vi skal hele tiden overveje, og ligger der en håndgranat ved siden af en elledning eller telekabel og alt muligt, jamen så er det jo sådan noget, du har brug for. Men Lars, du havde... Ja, jeg blev bare lige tilbage til Bavarian. Ja. Udfordringen var jo også, at i går kom der jo, at der var nogle af konkurrenterne, der havde den der RSV-vaccine, der, ja, hvor de havde fået gode data. Det, så skal man jo virke... Det er jo den nye vaccine, der skulle komme fra... Bavarian Nordic, der skulle ud og kæmpe på markedet, og hvis du allerede har en stor spiller, der nu presser Merck, der presser sig ind på markedet, så det der sweet spot, der var måske for Bavarian Nordic, det kan godt blive lidt svært på det, så det er jo også det, der er med til at holde aktien måske kortvarig nede her, eller i en periode, og nu har de jo ikke engang fået det godkendt endnu, så de er jo stadigvæk lidt bagefter, behind the curve, kan man sige. Glaxo heller ikke. Jeg lovede faktisk i går, jeg vil kigge på, hvad der står. Man kan gå ind på Glaxos Smith Clanky SK's hjemmeside, og der står der så noget i retning af, at det, de har lavet test på, det er for ældre mennesker, og det er altså folk over 60, det er sådan en tos som mig, og jeg kom til at sige i går, at det var 3 millioner døde om året, i hvert fald. Det var altså noget... Men en overdrivelse? Ja, det var lidt. De skriver, at der er 29.000, der dør i USA. Men det er så USA. Det var en stramning. Men så vidt jeg forstår det, er, fordi det er jo også, altså det er jo også, egentlig var det vist mest børn, altså spædbørn, op til 2-3 år. Så vidt jeg forstår, var det egentlig det, og det er der, de her rammer, ikke? I begge ender, ikke? De er helt gamle, og så, altså jeg ved ikke, man er helt gamle, 60, det synes jeg ikke, men og så de er helt små. Og det er det, men det er altså de ældre personer, som de har testet det på, og fundet en meget høj, dækning, men det er så foreløbige tal, og der skal laves nogle større redegørelser for dem. Ja. Vi har også fået et spørgsmål over for den anden side af Øresund. Jonas fra Sverige skriver ind til os. Han har et par spørgsmål om nogle nordiske selskaber. Blandt andet om Vitrolife er en opkøbsmulighed. Det er jo sådan noget fertilitetsbehandling. Yes. De er faldet ca. 70% i år, men det ser ud til, at det er en sund forretning. Og Jonas spørger om det, og så spørger han også om Norsk Hydro. Ja, altså ja, den har virkelig fået nogle bøllebank. Man kan måske sige, den var også kørt højt op. Kigger man på PE-tallet, er den jo stadigvæk 51, og det vil jo afskrække nogen, men den var op i 550 i november-december sidste år. På deres PE-værdi? Nej, ja, altså, børskursen var i november-december 550, og PE-tallet lige i øjeblikket er omkring 50, så, og nu ligger den nede på 150-kursen, så vi kan jo slet ikke forestille os PE-tallet, hvad den var sidste år ved den her tid. Så altså, det er sådan en, der også er på min kandidatbænk og ønskeliste, når den engang finder en bund, og lige nu der har vi jo banket en kurs tilbage til lige ved, da corona brød ud, faktisk, der dykkede den også ned. Så vi skal faktisk helt tilbage til 18 for at finde aktien i det nuværende niveau. Og vi er jo ikke blevet bedre til at forplante os, tværtimod desværre. Så jeg tænker, det er egentlig de her virksomheder, der er interessante at følge med i. Spørgsmålet er selvfølgelig, om de bliver overhalet med noget bedre teknologi og sådan nogle ting og sager. Det skal man følge med i, men jeg synes, det er en interessant forretning, det må jeg sige. Og hvad med Norsk Hydro? Jonas skriver her, den er også faldet en del det sidste halve år, som følger lavere priser på aluminium, eller har de andre problemer? Den er 62, jeg har den jo, og jeg bruger den også lidt, det kan godt være en fejl, som sådan lidt en energiaktie, fordi man bruger jo masser af strøm til aluminium og smeltning, når man skal udsmelte det. Og det er sådan sidste trin, der er to trin i det der. De har jo faktisk lukket nogle anlæg, fordi de siger, at strømmen er så dyr, så de hellere vil sælge den, end de vil holde gang i deres ting. Og så kommer prisen jo til at stige på varen. Så jeg mener, at det er en fantastisk virksomhed. Og jeg regner med, at jeg skal komme til at tjene mange penge på den, men altså, det er den er lidt lille smule tung i rumpen, og folk, der gerne vil alle de der ESG, de har en dame som direktør. Hun ser ud til at være kapabel og dygtig og alt muligt op, de har, og det balladen er nogle gange også med Norsk Hydro, at de har jo et stort, eller der er et forbillede, kan det være vel, det er Alcoa fra USA. Og den svinger altså noget voldsomt, og har fået sig ordentligt setback, og så ryger ham også lidt, han bliver sådan lidt trukket med af Alcoa. Men jeg mener, det er en langsigtet vinder, det går faktisk rigtig, rigtig godt, og de betaler store udbytter, det skal vi også huske at sige. Så ja, bare, jeg holder ud. Du holder ud i Norsk Hydro. Ja. Vi når lige et kort spørgsmål, hvis I kan fatte jer i korthed. Jeg har fået et par spørgsmål i dag netop om FL Schmidt, om den ikke snart skal opad den aktie. Jo, det vil vi vente på længe. Det var ret kort. Var det kort. Men er der noget potentiale i den? Meget. Og jo, så kommer de ud og siger noget om, at lige i begyndelsen af næste år skal der være en kapitalmarkedsdag, hvor de vil fortælle. Og de har lejet sig ind på Marriott Hotel, så de har måttet råd til det. Noget om en grøn strategi, og de har fået en ny chef sidste år og det der. Og det er jo sådan set det, der er. Jo, jeg mener, det er en af de aktier, det er, står på hjemme i mit verdensfirma. Bruger jeg den i bæredygtighed, fordi det er at gå fra sort til grøn. Hvor, altså vel at mærke, det er jo ikke så meget dem, der er sorte, men de løsninger, der er i dag, er sorte inden for mineindustrien. De vil sige, at i 2030 vil de have et fuldt dækkende grønne løsninger til alle, som vil være i en meget beskidt industri. Og så er du helt konjunktur med dig, og du har også, at der skal bruges enorme mængder af kobber og jern og alt muligt, hvis vi skal lave den der grønne omstilling. Du skal jo opføre alle de der vindmøller og alt muligt skram og skidt up front. Så derfor så, altså det er, som de siger, det er måske der slet ikke materialer nok, og heller ikke alle de der batterier og alt det der, men Og den har lavet en triple bund. Den var nede i april, den var nede i juli, og den har været nede her i oktober i 160. Så what not to like, altså hvad jeg lige vil sige. Kan det holde, så ser jeg en spændende tendens i aktien. Så ja, jeg er fuldstændig enig med Lav. Så FL Schmidt skal op. Det er desværre det, vi når for spørgsmål her i dag. Jeg har trukket en vinder på Millionærklub-konkurrencen, og vi sender en kop afsted til Søren for spørgsmålet om Pandora. Vi skal bare lige have hans adresse, men jeg skriver til dig her efter udsendelsen, Søren. Så vil jeg bare sige tak til vores producer, Jens Marot, som har fået det hele til at glide fejlfrit i dag.